przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Piątek, 19 kwietnia. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Dźwięk syren rozlegnie się w południe w stolicy. Wtedy rozpoczną się główne obchody 76. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Utrudnienia na autostradach A4 i A2 powodem są kolizje i większy przedświąteczny ruch. Złodzieje wysadzili bankomat na Krzyptówkach w Zakopanem. Nie udało im się jednak ukraść pieniędzy, twierdzą policjanci. Papierowe żółte żonkile rozdają wolontariusze na ulicach Warszawy. To symbol powstania w getcie warszawskim, które rozpoczęło się dokładnie 76 lat temu. Wolontariusze opowiadają też o historii II wojny światowej, getcie oraz o bohaterach zrywu z kwietnia i maja 1943 roku. Kampanię jak zwykle zorganizowało Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Historycy przypominają, że bojownicy żydowscy podjęli walkę o godność. Ruszyli do walki z Niemcami, którzy chcieli ostatecznie zlikwidować getto warszawskie. Zbrojny zryw Żydów z getta warszawskiego był walką o godność, mówi prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek. Powstanie w getcie było dramatycznym krzykiem skazanej na zakładę ludności żydowskiej o godną śmierć, bo nadziei na zwycięstwo nie było. A dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego Albert Stankowski podkreśla, że powstanie w getcie jest symbolem niezwykłej odwagi. To jest symbol bezprzykładnego bohaterstwa i oporu, który został postawiony niemieckim oprawcom. I ludzie mówią, my już nic nie mamy do stracenia. Teraz jest tylko walka o godną śmierć. Możemy pokazać Niemcom, że będziemy się bronić, będziemy walczyć. Powstanie w getcie było pierwszym miejskim zbrojnym zrywem w okupowanej przez Niemców Europie. W walkach i egzekucjach zginęła większość bojowników, a pozostająca na terenie getta ludność została deportowana do obozów zagłady. Witold Banach, Polskie Radio. Oficjalne obchody rocznicowe odbędą się w południe przed pomnikiem bohaterów getta. Wtedy na terenie Warszawy odezwą się syreny alarmowe. Kilkanaście kilometrów ma korek na autostradzie A4 od granicy z Niemcami w kierunku Wrocławia. Powodem utrudnień są kolizje oraz duże natężenie ruchu w związku ze zbliżającymi się świętami. Duże korki też na autostradzie A2 w Wielkopolsce. Kierowcy jadący trasą przez Poznań w stronę centrum kraju muszą się liczyć z utrudnieniami. Czas oczekiwania przed punktem poboru opłat w Gołuskach wynosi około 40 minut. W Kościele Katolickim dziś Wielki Piątek. Dla chrześcijan to czas zadumy i refleksji nad męką i śmiercią Chrystusa. Ponad 100 tysięcy osób uczestniczy w Misterium Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Pątnicy od 6 rano przechodzą dróżkami przez sanktuarium. Przy każdej ze stacji odgrywane są biblijne sceny. Niech te kolejne sceny męki pańskiej przemówią do nas i niech przemienią nasze serca. To jest najważniejsza chwila dla nas, dla katolików. Najważniejszy dzień. Przychodzi się tu dziękować, prosić i uwielbiać Pana Boga. Każdy musi to wewnątrz poczuć. To nie da się tego opisać. Każdy przeżywa to na swój sposób. To jest całkiem inny świat. Przyszło na wycieczkę i to by tyle nie uszedł. A tu się idzie i czuje się normalny człowiek. Tradycja odprawiania w Kalwarii Zebrzydowskiej misterium sięga początków XVII wieku. Ktoś wysadził w nocy bankomat na Krzeptówkach w Zakopanem. Jak informują policjanci, wszystko wskazuje na to, że złodziejom nie udało się ukraść pieniędzy, bo kaseta na banknoty wygląda na nienaruszoną. Ma to jeszcze potwierdzić ekipa specjalistów z Krakowa. Odpowiedzą też na pytanie, czy do dewastacji bankomatu użyto materiałów wybuchowych, poinformował rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek. Z uwagi na pracę policjantów, droga w okolicy sanktuarium została zamknięta do godziny popołudniowych. Policja kieruje ruch na objazdy przez kościelisko. Także komunikacja miejska będzie do około godziny 14 kursowała objazdami. Na Ukrainie dziś zaplanowana debata kandydatów na prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i Petra Poroszenki. Nie będzie to jednak zwykła dyskusja polityków, bo odbędzie się na stołecznym Stadionie Olimpijskim. Druga tura wyborów prezydenckich nad Dnieprem już w najbliższą niedzielę. Stadion jako miejsce debaty zaproponował komik Wołodymyr Zełenski. To on też wyznaczył datę. 19 kwietnia, godzina 19, w przeddzień ciszy wyborczej. Początkowo Petro Poroszenko nie chciał przystać na tę godzinę, ponieważ zbiegała się ona z terminem obligatoryjnej dla kandydatów debaty w publicznej telewizji, na którą Zełenski nie miał zamiaru przychodzić. W końcu jednak starający się o reelekcję Petro Poroszenko się zgodził. Sztaby kandydatów ustaliły, że na Stadionie Olimpijskim staną dwie sceny. Jedna dla Wołodymyra Zełenskiego, druga dla Petra Poroszenki. I to stojąc na oddzielnym. W kolejnych scenach kandydaci prowadzić będą debatę. Na trybunach zasiądą zwolennicy poszczególnych kandydatów. Debata potrwa godzinę, poprzedzona zaś będzie koncertem ukraińskich artystów. W przedwyborczych sondażach zdecydowanym liderem jest Wołodymyr Zełenski, który uzyskuje niemal 3 razy większe poparcie niż Petro Poroszenko. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki.

so sweet. Don't you love me? Though we don't need to say to each other, sweet. Sweet Cigarettes After Sex na początek naszego spotkania dawno nie było, a poza tym utwór z wiosną i słońcem komponuje się jeszcze ładniej. To dziś na początek, a drugi utwór to już utwór z naszej płyty tygodnia, Hania Rani. Płyta tygodnia dla Państwa oczywiście, proszę wysłać SMS 71335, imię, nazwisko i adres korespondencyjny. Hania Rani, płyta tygodnia. Thank you. Ależ to jest piękna płyta. Hania Rani, płyta tygodnia w programie trzecim. Dziś otrzymują tę płytę od programu trzeciego pani Anna z Gostynia i pani Zuzanna z Grabowa nad Prosną. Życzę dobrego słuchania i wszystkim państwu, dziękując za życzenia, które nadchodzą, także dobrych, zdrowych, pięknych świąt nadchodzących i dużo słońca i dużo wiosny. Jak państwo wiedzą, dziś wieczorem po godzinie 19 Marek Niedźwiecki w kolejnej odsłonie Muzyki Ciszy. Na to spotkanie bardzo serdecznie państwa zapraszam, ale zapraszam również do głosowania, dlatego że normalne głosowanie też się odbywa. No i czekamy na państwa głosy jeszcze dziś do godziny 12. Do 12 także zestaw tych utworów, na które zagłosowałem, czyli zestaw bardzo taki, jakby to określić, no bardzo prywatny, o może tak, tych utworów, które mnie się bardzo podobają i chciałbym, żeby państwo na nie zagłosowali. Pierwszy z tych utworów nosi tytuł Don't Ask Me Questions, czyli John Porter i Wojtek Mazolewski. Tell me where you're going. I wanna come with you. 'Cause I can't go to heaven. Oh, I've been screwed. You are my mojo. You are my voodoo. And everything about you. Don't Ask Me Questions, to jest tytuł tego utworu, Porter Mazolewski w zestawie do głosowania. Pierwszy z wyborów bardzo egoistycznych, zagłosowałem na ten utwór. Państwo zagłosują zgodnie z własnym sumieniem. Jeśli ktoś z Państwa lubi nowe wersje utworów, które już kiedyś były, to wersję na rok 2019 przysłał do nas Sting. To jest wersja na rok 2019, ale niezależnie od tego, jaka to wersja, utwór Desert Rose jest utworem genialnym. To był Sting, też w zestawie do głosowania. Nie wiem, czy wychwycili Państwo w tym wielkim zestawie do głosowania na listę utwór, który się pojawił chyba 2 albo 3 tygodnie temu, Stonesi, a wraz z nimi Florence Welch. I to jest utwór, który też Państwo znają, tym razem w wersji koncertowej. You wanted, I bought them for you. The graceless lady, you know how I am. You know I can't let you through my hands. Yeah, 'cause wild horses Obojętnie, czy z wersji koncertowej, czy w wersji studyjnej, utwór genialny Wild Horses, tym razem w towarzystwie Florence Welch, zespół Rolling Stones. Znajdą Państwo go w zestawie do głosowania. A niepoprawni to tytuł piosenki Lady Punk. We'll be right back.

za drzewie, trzęsące nim przez całe dnie. Patrzę, jak wybierasz z rzeki wodę, a sam powiewa tak powolnie. Palpitacje niewinny szmer, bo łebka wiedzie drogą ten pęd. Dokąd nie wiadomo po co i gdzie. Hen, hen, Mela Koteluk, ta piosenka też czeka na Państwa głos. Jest punktualnie za 15:11. Fajny film. Zgodnie z zapowiedzią teraz Ryszard Jaźwiński. Przedświąteczny tydzień prawie bez premier. Na ekrany naszych kin wchodzą tylko dwa nowe filmy. Pierwszy z nich wybitnie gatunkowy, bo Belzebub Emilio Portesa to horror z Meksyku. Akcja skupiona wokół nawiedzeń, egzorcyzmów i lęku przed nadejściem Antychrysta. Wszystko zaczyna się przy granicy ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie dochodzi do niepokojącej serii dzieciobójstw. prowadzącego śledztwo w tej sprawie agenta, następujące po sobie wypadki doprowadzą aż do granic piekła. Jak to w horrorze. Dla równowagi, właściwie na drugim biegunie, mamy od dziś w kinach amerykański dramat Perry'ego Langa Wywiad z Bogiem. Jego bohater to korespondent wojenny powracający do domu z Afganistanu. Tu musi zmierzyć się z konsekwencjami frontowych doświadczeń, ale też z problemami osobistymi, kryzysem małżeństwa i wiary. Antidotum na wewnętrzne rozdarcie bohatera może stać się tytułowy wywiad z tajemniczym mężczyzną, który twierdzi, że jest Bogiem. Kolejny nowy film pojawi się w naszych kinach dopiero w wielkanocny poniedziałek. Nie przypadkiem tak właśnie, bo Praziomek to amerykańsko-kanadyjska animowana komedia przygodowa dla całej rodziny. Tytułowego bohatera moglibyśmy określić mianem brakującego ogniwa. Dość długo prowadził sobie spokojne życie w odległych zakątkach Ameryki Północnej, aż do tego dnia, w którym został odkryty przez dociekliwego naukowca. W jego życiu nic już nie będzie takie samo. Staje się prawdziwą gwiazdą i rusza w niezwykłą podróż przez świat. Po świętach czeka nas także prawdziwy wysyp atrakcji filmowych, a to już za sprawą wiosennych festiwali w różnych miejscach kraju. 26 kwietnia w Krakowie rozpocznie się Off Camera. To bardzo długi festiwal, potrwa aż do 5 maja. Dzień później, czyli 27 kwietnia, również Trójka zaprasza do Cieszyna i czeskiego Cieszyna. Tam do 3 maja projekcje 21 przeglądu filmowego Kino na granicy. A już w maju, dokładnie od 1 do 5, można jeszcze wybrać się do Sandomierza. W tym mieście odbędzie się z kolei kolejny festiwal filmów, spotkań niezwykłych. Wybór repertuarowy bardzo duży, premier także nie zabraknie. Dziękujemy bardzo, mówił Ryszard Jaźwiński. A my wracamy do tych utworów, na które mogą Państwo oddać głosy. Jeszcze jeden egoistyczny wybór, czyli zagłosowałem na to. Alan Parsons i Jason Mraz. There's a sound to the light this morning as it's pouring into my heart. And for a moment I knew the stars could shine through me. But my worries float on the evening, hiding behind the clouds. And now I'm certain that life's all part of me. Show me a miracle, I wanna believe. Show me a miracle, show me the real me. Give me a miracle. There's a song in the sky that's breathing, magic music made for my eyes. And for a moment reminds me I am always free. But the noise that hides in the shadows is playing tricks with my mind. Now who is the stranger inside of me, inside of us? Show me a miracle, I wanna believe. Show me a miracle, show me the real me. Give me a miracle.